bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dobry Państwu, witamy. Katarzyna First, Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. 15 dzień kwietnia. Dziś jest środa. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Wyjaśnieniem przyczyn zakażeń w Stołecznej Szkole Głównej Służby Pożarniczej zajmie się specjalny zespół. 47 podchorążych ma koronawirusa. Premier zapowiada, że Polska będzie odtwarzać zdolności wytwarzania maseczek, kombinezonów i respiratorów. Ozdrowieniec gotów oddać osocze dla chorych zgłosił się do Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie. Specjalny zespół zajmie się wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności zakażeń koronawirusem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Przebadano wszystkich podchorążych i zakażenie potwierdzono u 47 z nich. Są w dobrym stanie, powiedział Polskiemu Radiu 24 rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Nie pojawiają się u nich objawy COVID-19, nie ma pogorszenia stanu zdrowia w tej chwili. Czują się dobrze, wykonują pomiary temperatury między sobą, mają opiekę lekarską, jeśli chodzi o możliwość konsultacji, oczywiście żywność. Zakażeni przebywają w izolatorium w Warszawie poza terenem uczelni. Chusty, szaliki albo maseczki. Najważniejsze, by szczelnie przylegały do twarzy. Od jutra będziemy mieć obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Polska będzie odtwarzać zdolności wytwarzania maseczek ochronnych, kombinezonów i respiratorów. Mówił o tym na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział też wsparcie dla rodzimych badań w tym zakresie. Tworzone są propozycje innowacji do respiratorów, które zwiększają moce wykorzystania respiratorów. To są polskie wynalazki, które wdrażamy. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie odbudowywać również polskie moce wytwórcze. Premier powiedział jednak, że nie można czekać na wytworzenie części sprzętu w Polsce, dlatego sprowadza się m.in. duże ilości masek chirurgicznych i kombinezonów ochronnych z zagranicy. W Polsce jest 7408 osób zakażonych, w tym 268 ofiar śmiertelnych, 668 osób wyzdrowiało. I właśnie mężczyzna, który wyzdrowiał z koronawirusa, zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Jest gotów oddać osocze, zawarte w nim przeciwciała mogą uratować życie chorym, mówi dyrektor centrum Ewa Zawińska. Zadzwonił sam, nalegał, już bardzo chciałby pomóc. Otarł się o skutki tej choroby i teraz ma taką potrzebę pomagania innym. I znowu pokazujemy, że człowiek drugiemu człowiekowi może pomóc najwięcej. Jednak nie każda osoba, która wyzdrowiała z COVID-19, może być zakwalifikowana do oddania osocza. Ma być to osoba między 18 a 60 rokiem życia, która nie otrzymała w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników, jeśli kobiety, to które nigdy nie były w ciąży, dlatego że to zakłócałoby, żeby wyizolować właśnie głównie te przeciwciała, które są niezbędne do zwalczania tego wirusa. Na Podkarpaciu do tej pory wyzdrowiało 40 osób. Premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zastąpi na stanowisku Jarosława Gowina, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji. W Niemczech po południu dyskusja na temat zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Kanclerz Niemiec Angela Merkel będzie o tym rozmawiać podczas telekonferencji z szefami rządów poszczególnych landów. W tej chwili nie ma porozumienia pomiędzy landami w tej kwestii. Premier Nadrenii Północnej Westfalii Armin Laschet chce szybkiego powrotu do normalności i domaga się w najważniejszych branżach ustanowienia wspólnego dla wszystkich 16 landów planu działania. Potrzebujemy porozumienia i ustalenia szczegółów postępowania, szczególnie w polityce edukacyjnej, w handlu detalicznym czy gastronomii, powiedział agencji DPA Armin Laschet. Bardziej ostrożny jest bawarski premier Markus Söder. Należy działać ostrożnie, nie możemy ryzykować niepowodzenia, powiedział przed telekonferencją Söder. Także szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas ostrzega przed zbyt pochopnymi działaniami. Patrząc na inne kraje, widzimy, że zbyt wczesne poluzowanie zakazu społecznych kontaktów może mieć dramatyczne konsekwencje. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin.

wczuć się w osobę pracującą w biurze. Można sobie ustalić, ile osób ma pracować w danym miejscu i w zależności od tego, ile osób wpiszemy, dźwięki będą się nasilały lub zmniejszały. Po 16.10 Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach dotyczących obowiązku noszenia masek, przypomnę, ten obowiązek w miejscach publicznych od jutra. A dziś w Sejmie posłowie zajmą się obywatelskimi projektami, m.in. dotyczącymi ustawy antyaborcyjnej i prawa łowieckiego, ale także projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych. Mamy XXI wiek, a polskie urzędy posługują się rozwiązaniami z XVI wieku. Bez wątpienia należy przyspieszyć i ułatwić nadawanie oraz odbieranie przesyłek poleconych. Po 16.40 minister Krzysztof Mazur z Ministerstwa Rozwoju o pomocy budżetowej, czyli o tarczy antykryzysowej. Natomiast po 17.40 moim gościem będzie pan Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów. Porozmawiamy o naszych deklaracjach podatkowych, do kiedy musimy wysłać PIT, no i co się dzieje, jeśli nie wyślemy na czas. Program trzeci, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Prawie 11 minut po godzinie 15. Specjalnie dla państwa Jack Savoretti. Hi, this is Jack Savoretti here asking you all to please stay at home with Trójka. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Jack Savoretti, Andrea Tutto Bene. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, ma a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per andare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto. Sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Tornare liberi. Wszystko będzie dobrze. Jack Savoretti w naszej piosence dnia. Prawie kwadrans po godzinie 15. Ceny, jak widzimy, bywają kosmiczne, bo to czas, kiedy nieuczciwi sprzedawcy mają żniwa. Ceny maseczek jednorazowych, rękawiczek w ostatnich dniach poszybowały w górę. Sprawą zajął się zatem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Izabela Woźniak zapytała o ceny paczki rękawiczek jednorazowych. Coś, co jeszcze dwa tygodnie temu kosztowało 15 zł, dziś kosztuje 5 razy więcej. Najniższa cena jest 79,99. Dwa tygodnie temu kupowałam po 15 zł takie rękawiczki. No to już chyba pani nie kupi. No niestety, ale już w hurtowniach jest ciężko kupić cokolwiek w ogóle, a dwa, że ciężko jest kupić w jakiejś dobrej cenie w ogóle, tak, bo cena idą jak... Rafał Hołubicki z Naczelnej Izby Lekarskiej tak tłumaczy szaleństwo cenowe. Rynek polski był zamknięty, nie było dostępu do środków, a następnie ceny poszły w górę, przez co nie mogliśmy sobie pozwolić na ich zakup na naszym rynku. Musieliśmy sięgnąć za granicę, aż do Chin, gdzie za racjonalne pieniądze mogliśmy kupić potrzebny sprzęt. Jak wynika z danych Naczelnej Izby Aptekarskiej, ceny w niektórych przypadkach wzrosły nawet o 700%, mówi jej rzecznik Tomasz Leleno. To są dokładnie te same produkty, które były sprzedawane przed epidemią. Prosty przykład, maseczka jednorazowa jeszcze do niedawna kosztowała dla pacjenta 64 grosze. Dziś ta cena sięga nawet 5, 6, nawet 7, 8 zł. Wzrost jest horrendalny, niczym nieuzasadniony. Dotyczy to nie tylko rękawiczek i maseczek, ale także innych środków medycznych używanych teraz przez wszystkich. Maseczki jednorazowe, rękawiczki, woda utleniona, płyny do odkażania ran, termometry bezrtęciowe, cała gama produktów, również te płyny do odkażania. No i przede wszystkim należy wprowadzić mechanizmy, naszym zdaniem, żeby pacjentów zabezpieczyć przed spekulacją. Takim mechanizmem może być na przykład określenie cen urzędowych na niektóre produkty. Ten mechanizm powinien objąć cały łańcuch dystrybucji, a więc także producentów i hurtownie farmaceutyczne. Obawa, że ceny będą wciąż rosły, jest, bo od jutra każdy obowiązkowo będzie nosił w przestrzeni publicznej maseczki. Tymczasem sprawą szalejących cen zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Do UOKiK-u wpłynęło 1500 skarg w sprawie spekulacji cenowych, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Dużo, jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej. W samym zeszłym tygodniu w tym obszarze mieliśmy około 400 skarg ze strony konsumentów. Ceny są diametralnie wyższe, jeżeli obserwowane w lutym czy w styczniu. Nie ma rozporządzenia o cenach minimalnych i maksymalnych. Urząd nie może też bezpośrednio ukarać za takie praktyki, ale kontrolerzy mogą sprawdzić sprzedawców. Ceny w Polsce są co do zasady mechanizmem wolnorynkowym, regulowanym co między sprzedającym a kupującym w warunkach wolnej konkurencji, gdzie przedsiębiorcy rywalizują o konsumenta, który jest ich klientem. W obecnej sytuacji epidemiologicznej konsument ma utrudnione możliwości porównania oferty. Jeżeli mamy tego typu nieuczciwych przedsiębiorców i inspektor inspekcji handlowej odwiedzi daną placówkę sprzedażową czy danego przedsiębiorcę, weryfikuje wówczas inne aspekty działalności. Mówimy tylko o sytuacjach, gdzie rzeczywiście te przypadki są liczne zgłaszanych skarg konsumenckich i gdzie to z naszego punktu widzenia uzasadnia wątpliwości co do szerszego spektrum działalności tego typu podmiotu. I jeżeli rzeczywiście te skargi napływają na danego przedsiębiorcę, jest ich więcej, my również uwzględniamy w naszych działaniach i w działaniach inspekcji handlowej. I mogą posypać się kary. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o prawidłowość oznakowania cenami produktów, kary finansowe są przewidziane do wysokości 20 tysięcy złotych, w przypadku recydywy możliwość do 40 tysięcy złotych. Maseczki można zrobić samemu lub kupić takie wielokrotnego użytku. Nie trzeba więc kupować jednorazowych. To one podrożały najbardziej, nawet o 700%. O nieuczciwych sprzedawcach można informować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Można również elektronicznie monitoring@uokik.gov.pl. Program trzeci. Ciekaw jestem, jakie są Państwa obserwacje cenowe. Mnie udało się wczoraj kupić w aptece maseczkę wielokrotnego użytku, chyba posrebrzaną, za 60 zł. Po prostu szaleństwo. 7 trójek na początku. 22? 20 minut niebawem po 15 to Basia. Prawie 22 minuty po 15 przed chwilą Basia, popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Moim gościem jest pan dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się panu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, stacje krwiodawstwa, jak wiemy, zaczynają pobierać osocze osób, które przeszły chorobę COVID-19 i wyzdrowiały. Rozumiem, że te osoby mają przeciwdziała, białka odpornościowe, no i chcemy to wykorzystać przy leczeniu ciężkich przypadków COVID-19, czy tak? Tak, takie są akurat próby zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w tej chwili będą w Polsce. A taki rodzaj terapii wiem, że był stosowany w Chinach, także Korei Południowej. Pan wspomniał o Stanach. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków zatwierdziła takie leczenie preparatem właśnie z osocza. Czy my mamy w Polsce doświadczenia związane z taką terapią, czy też na razie no, musimy opierać się na doświadczeniach innych państw? Nie, z terapią COVID-19 nie mamy absolutnie żadnych doświadczeń, to będą dopiero pierwsze próby. A co dzieje się w organizmie chorego po podaniu takich przeciwciał? Przeciwciała, czyli cudze, czyli będzie to rodzaj tak zwanej immunoterapii biernej, mają za zadanie zneutralizować krążącego wirusa, związać go i w ten sposób unieczynić, powodując, że nie będzie mógł on zakazić kolejnych komórek, a w związku z tym zakażenie, samo choroba ulegnie skróceniu. Czyli organizm intensywnie przystępuje do zwalczania koronawirusa? Może nie tyle organizm wtedy, co właśnie te przeciwciała, które podajemy, cudze przeciwciała, bo nie nasze własne. W Chinach ta terapia była stosowana u osób w bardzo ciężkim stanie, na etapie niewydolności oddechowej. Często był to stan krytyczny. U większości osób występowała poprawa. Mniejsze były trudności z oddychaniem. Czy to pobrane osocze specjalnie się przygotowuje? Co powoduje, że mówimy, używamy takiego słowa preparat? Dlatego, że znowu najczęściej od pacjentów, znaczy może inaczej od krwiodawców, pobierana jest tak zwana krew pełna, czyli to, co płynie w naszych żyłach. Natomiast w tym konkretnym przypadku potrzebne nam właściwie będą immunoglobuliny, czyli właśnie te białka znajdujące się w osoczu, które mają za zadanie neutralizować różne patogeny, w tym konkretnym przypadku właśnie wirusa SARS-CoV-2. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, nie u wszystkich wyleczonych wykryto przeciwciała. Potrafimy jednak ocenić, zbadać materiał, który pobieramy? To znaczy, rzeczywiście jest tak, jak pan mówi. Osoby, które przechodzą COVID-19 bardzo łagodnie, miano tych przeciwciał mają stosunkowo niskie. W związku z tym one w mniejszym stopniu nadają się jako dawcy takiego osocza. Dużo lepsze byłyby osoby, które przeszły ciężką formę, czy średnią COVID-19. Czy potrafimy zbadać? No tutaj na razie, że tak powiem, tych testów jeszcze za dużo nie ma, natomiast w stosunku do innych wirusów, tak oczywiście potrafimy zbadać to miano takich przeciwciał. Wiem, że aby pobrać osocze, muszą minąć 2 tygodnie od wyzdrowienia. Dwukrotnie wynik testu musi być ujemny. Czy są jakieś inne przeciwwskazania przy doborze osób, które uporały się z COVID-19, a od których chcemy pobrać osocze? No tutaj będą takie, sądzę, że będą dokładnie takie same obostrzenia, jak dotyczą wszystkich krwiodawców, czyli będą to musiały być osoby, które nie mają zakażeń wirusami zapaleń wątroby, nie mają przebytej kiły, czy też akurat zakażenia HIV. Panie doktorze, jak pan się spodziewa, kiedy poznamy efekty po prostu tej terapii? No tu myślę, że musi minąć co najmniej kilka tygodni. Obstawiam, że pierwsze takie próbne rezultaty będziemy znali najwcześniej za jakieś 6 do 8 tygodni. Jeśli pan pozwoli, to już teraz chciałbym się w tej sprawie umówić na rozmowę. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Program Trójka, 26 minut po godzinie 15. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl.

29 minut pozostało nam do 16. Kiedyś mogli liczyć choćby tylko na odrobinę kontaktu, wizyta u lekarza, w sklepie, może u sąsiada. Dziś samotni seniorzy, głównie ze względu na własne bezpieczeństwo, oczywiście pozostają zamknięci w domach. Dla nich właśnie powstają telefony zaufania. O tej sprawie Kuba Witkowski. Tak. Dzień dobry, to my? Otwieram. Kiedyś było inaczej. Jakoś tak łatwiej. Bliżej do siebie, nawet jeśli samotność stała się chlebem codziennym. Kiedyś choćby wolontariusze takich organizacji jak Mali Bracia Ubogich mogli swobodnie odwiedzać swoich podopiecznych. Bardzo witamy. Takie spotkania wręcz ratowały życie. Alicja wybawiła mnie przede wszystkim z tragedii. Dlatego, że ja byłam blisko samobójstwa. Był taki okres, po prostu załamałam się. A dziś? Dziś pozostają telefony. Często tylko telefony zaufania. Takich inicjatyw jest coraz więcej. Dzwonię pod jeden z takich numerów w Poznaniu. Telefon serdeczności, bo tak się nazywa, uruchomiono dosłownie kilka dni temu. Halo, dzień dobry. Serdeczny telefon. Odzywa się miły i spokojny głos pani Małgorzaty. Pytam, z jakimi sprawami dzwonią starsze osoby. Okazuje się, że głównie chodzi o samotność. Część seniorów korzysta z takich usług jak kluby seniora, dzienne pobyty, które w tym momencie są zamknięte. O, też nie ma takich kontaktów interpersonalnych. Pani wręcz płakała, że nie może się spotkać z sąsiadką. Dziś, jak mówi szefowa organizacji Mali Bracia Ubogich, Joanna Mielczarek, w rozmowach przez telefon zaufania seniorzy nie kryją frustracji. Wiele z osób dzwoni i zastanawia się po prostu na głos, co dalej, ile to jeszcze potrwa, jak będzie wyglądało nasze życie po. Na głos mówią o tym, co po prostu myślą, a o czym niekoniecznie chcą i mają już ochotę mówić do telewizora czy do czterech ścian. Ale żeby nie było, że starsze osoby potrafią tylko narzekać, są i powody do radości. Są zaskoczeni, bo do ich drzwi na przykład pukają sąsiedzi, których oni w ogóle nigdy wcześniej nie widzieli. Mówią, że są sąsiadami spod piątki i pytają, czy potrzebują zakupów. Warto więc rozejrzeć się wokół, być może spojrzeć na drzwi tuż obok naszych. Dla seniorów rozmowa, teraz choćby przez telefon, może być bowiem na wagę złota. Przekonałem się o tym kiedyś, właśnie podczas spotkania z panią Zosią. Ja się czuję tak, jak wróciła z sanatorium. O, taka odprężona. Problemy, które mam, jakoś odchodzą. Nie myślę w tym momencie. Myślę właśnie o teatrze, jak mówimy, o zabytkach. Ta myśl u mnie w głowie jest. Telefony zaufania prowadzą, tak jak w Poznaniu, instytucje Urzędu Miasta, ale bardzo często także organizacje pożytku publicznego. ZD3@polskieradio.pl. Pan Piotr, nieco ironicznie, był pan łaskaw wspomnieć o ściganiu nieuczciwych sprzedawców. Proszę o definicję, którzy to są nieuczciwi. Czy to może ci, co umożliwiają nam zakup masek, a my, klienci, możemy zdecydować się, czy cena nam odpowiada? Kiedy w końcu, zastanawia się pan Piotr, wyruszy na ulicę Ircha? Pan pamięta ten skrót? Pewnie to inspekcja robotniczo-chłopska bodajże, aby ścigać spekulantów, ukrócić żerowanie na krzywdzie ludu pracującego. 7 trójek na początku, 22. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. If you say hi, we'll hide. Because my love for you will break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower, let's dance for fear your grace should fall. Let's dance for fear that life is old. Let's sway. You could look into my eyes. Let's sway under the moonlight, the serious moonlight. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. To Guy Garvey. 22 minuty do 16. Panie Bolesławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za wspomnienie o inicjatywach dla seniorów. Myślę, że warto wspomnieć o inicjatywie, która ma miejsce w Trójmieście, gdzie seniorzy mogą zadzwonić i zamówić zakupy do swojego domu bez wychodzenia. Mhm. Inicjatywa charytatywna, wystarczy zadzwonić na 58555300, złożyć zamówienie i następnego dnia seniorom czy osobom na kwarantannie oraz osobom niepełnosprawnym wolontariusze przyniosą zakupy bezkontaktowo. Myślę, że warto wspominać i zachęcać inne miasta również do takiej inicjatywy. Bardzo panu dziękuję za tę informację. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Pracujemy, proszę państwa, zdalnie już ponad miesiąc. Wielu osobom jednak doskwiera cisza, brak kolegów, koleżanek z pracy. No i tu z pomocą ponoć mogą przyjść różne rozwiązania. Na przykład aplikacje wydające biurowe dźwięki. Bo dla niektórych nie ma nic gorszego jak cisza. I o tym Tomasz Jeleński. Cisza ciszą, ale najpierw do pracy trzeba dojechać. Ubieramy się i idziemy do łazienki. A dlaczego akurat tam? A to wyjaśni Łukasz Jachowicz z portalu rembacze.pl. Proponuję pójście przykładem ludzi znanych z YouTube'a. Włożenie sobie słuchawek do uszu, telefonu do kieszeni, złapanie się za rurkę od prysznica i tak 15 minut jazdy metrem czy autobusem można w ten sposób zasymulować. I jesteśmy w pracy. Cisza jak makiem zasiał. Ale od czego jest ludzka pomysłowość? O, proszę bardzo. Dźwiękowa aplikacja biurowa. To jest aplikacja, która pozwala wczuć się w osoby pracujące w biurze. Można sobie ustalić, ile osób ma pracować w danym miejscu i zależnie od tego, ile osób wpiszemy, dźwięki będą się nasilały lub zmniejszały. Do tego możemy jeszcze uzyskać odgłos drukarki czy kopiarki. A jakby i to nie wystarczało, może pojawić się wirtualna koleżanka z biura, nieustannie nucąca tę samą melodię. Jeśli mieszkamy z dala od centrum, a tam właśnie jest nasza praca, można włączyć sobie w tle szum wielkiego miasta. Doktor Michał Mularczyk, internista, pracuje w domu razem z żoną, też lekarzem. Szczęściarze, czują się jak w ośrodku zdrowia. Mam żonę obok siebie, nie potrzebuję żadnego udawacia. Nie, to żart oczywiście był. Też pracujemy zdalnie, w związku z tym, jesteśmy cały czas razem, w związku z tym tutaj nie ma. Akurat tu, my nie mamy z tym problemu. Znaczy, trzeba powiedzieć, rzeczywiście zupełna cisza jest bardzo niezdrowa. To fakt. Natomiast potrzebujemy jakichś bodźców. To my jesteśmy już dla siebie naturalnym. Dla nas nie ma problemu. Najmłodszym bardzo brakuje szkolnego gwaru. No trochę mi brakuje, tak pusto jest tutaj w domu i też to nauczanie online nie jest zbyt przyjemne. Można włączyć sobie dzwonek na zakończenie lekcji online. panu Jakubowi hałas w pracy nie jest do szczęścia potrzebny. Nie, no to ja raczej nie jestem osobą, która by jakoś tęskniła za tym hałasem z biura, także ta cisza mi akurat odpowiada, natomiast no brakuje mi kolegów, koleżanek, ludzi po prostu, z którymi pracuję. Jak nie ma kolegów z firmy, to można porozmawiać z psem albo z kotem. Ale odgłosy to jeszcze nie wszystko. Musi być jeszcze to magiczne coś typowo biurowego, wyjaśnia Łukasz Jachowicz. Najważniejszą rzeczą, która nam przybliży prawdziwe biuro w domu, jest załatwienie sobie człowieka do wyjadania kanapek z lodówki. Myślę, że to sobie każdy, kto ma dorosłe dziecko, ma już obstawione. Ktoś, kto ma młodsze dzieci, niestety musi sobie radzić w inny sposób, nie wiem, pies. I jeszcze pani sprzątaczka. Przydałby się nam ktoś do sprzątania potrzebnych karteczek z biurka i przecierania ekranu mokrą szmatą, tak żeby o poranku witały nas jakieś mokre smugi. Możemy, prawdę mówiąc, zrobić to samo po wieczornej kolacji. No to teraz zrobię sobie kawę. Taką najprawdziwszą radiową zalewajkę z pokoju 111. No, co prawda nie ma jak nasza radiowa kawa, o czym przekonywał Tomasz Jeleński, a już ta najsłynniejsza, to z pokoju 111. Pan Janusz napisał: witam pana, nie jestem gangsterem, niemniej posiadam kominiarkę. Przylega szczelnie. Czy mogę w niej wyjść na ławeczkę? Do banku oczywiście założę golf lub szalik. Serdecznie pozdrawiam. Może pan. A o szczegółach zasłaniania twarzy w rozmowie z moim gościem po 16.10, a będzie nim Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia. Za 17 minut, godzina 16, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. To Kuba Badach. Kidaj, bo czas nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Kidaj, bo czas ignoruje nas, lat makijasz i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj mu czas. Wykidaj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj mu czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub... Panie Grzegorzu, witam, dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry panu, panie Kubo. Byłem proszony o względnie zwięzłą wypowiedź, więc będę się streszczał i jak najkrócej. Ten pan, który wcześniej wypowiadał się u pana na antenie, nie wiem z jakiego urzędu, z jakiego ministerstwa, podnosił głos odnośnie karania sprzedających maseczki po zawyżonych cenach za jakieś inne rzekomo sprawy niż te związane z ceną. Uważam, że to jest jaskrawy przykład tego, jak niekompetentne osoby zajmują się zajmują stanowiska w urzędach. Ponieważ, proszę pana, rynek powinien regulować się sam. Nie urzędnicy go powinni regulować, tylko sam. A jeśli państwo ma ochotę uczestniczyć w tym, to niech rozdaje maseczki na ulicach. No tak, i w ten sposób wpłynie to istotnie na cenę. 7 trójek na początku 22. To już za moment, proszę państwa, przeniesiemy się do Waszyngtonu. Toleruje nas na parkiecie życia, kwiecień cwali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj mu czas, potem granie fair. Ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Kuba Badach, 14 minut do godziny 16 w Waszyngtonie. Nasz korespondent Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry panu, kłaniam się. Powiem panu, że kwarantanna ma dobre strony. Mianowicie? Mianowicie prawie codziennie jem domowej roboty chleb, a wczoraj nawet pączki się domowe pojawiły. od lat żona nie piekła pączków w domu, a wczoraj upiekła. No proszę. Regularne dane dotyczące skali zakażeń, liczby ofiar podają naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Czy możemy mówić o spadku liczby ofiar śmiertelnych? Czy można mówić o takiej tendencji? Nie możemy, musimy jeszcze chwilę zaczekać. Eksperci przewidywali, że okres świąt wielkanocnych to będzie szczyt epidemii w Stanach Zjednoczonych. Ale po pierwsze, to zależy jak ten szczyt mierzyć. Czy liczbą zachorowań, czy liczbą hospitalizacji, czy liczbą ofiar śmiertelnych. Wydawało się, że idzie ku dobremu, bo w niedzielę poniedziałek liczba ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych spadła do około 1,5 tysiąca. Ja wiem, natomiast... a poza tym przeczytałem wypowiedź Andrew Cuomo, czyli jak wiemy gubernatora stanu Nowy Jork, który stwierdził, że najbardziej ta przerażająca fala przynajmniej w tym stanie minęła. Tak, ale wczoraj w skali całych Stanów Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych poszła w górę z 1500 mniej więcej do 2300, co jest bardzo złą wiadomością. Natomiast być może to jest efekt świąt wielkanocnych, ponieważ w święta to raportowanie może być i prawdopodobnie było opóźnione, więc wszyscy mają nadzieję, że jednak ten szczyt epidemii jest za Ameryką. W każdym razie gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo wierzy, że przynajmniej w Nowym Jorku taka sytuacja ma miejsce. Natomiast druga zła wiadomość wczoraj, jaka się pojawiła z Nowego Jorku, to jest taka, że o prawie 50% w mieście Nowy Jork zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych o 3700. A to dlatego, że burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, postanowił sklasyfikować wszystkie ofiary śmiertelne, gdzie nie przeprowadzono testów, a jest prawdopodobieństwo, czyli gdzie najbardziej prawdopodobne jest, że przyczyną śmierci był COVID-19 jako ofiary tej epidemii. W związku z tym w samym Nowym Jorku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 6 tysięcy do, czy ponad 6 tysięcy do prawie 10 tysięcy. Także czekamy, musimy przyglądać się dalej danym. Prezydent Trump wczoraj mówił, że widzi światełko w tunelu, ale to samo mówił tydzień temu. Mówił o rozluźnieniu. Tunel najwyraźniej jest długi. Mówił także o rozluźnianiu restrykcji, po to by budzić gospodarkę. Też się zacząłem zastanawiać po tym, co pan mówi, czy nie za wcześnie. A poza tym, czy to nie jest tak jednak, że o restrykcjach, ewentualnym znoszeniu ich decydują w swoich stanach gubernatorzy? Tak jest i w pewnym momencie prezydent Trump powiedział, że ma totalną władzę i może nakazać gubernatorom otwarcie gospodarki w swoich stanach, poluzowanie restrykcji albo ich zniesienie, co wywołało gwałtowny sprzeciw gubernatorów, zarówno republikańskich, jak i demokratycznych, którzy przypomnieli prezydentowi, że Stany Zjednoczone są federacją stanów i że nie ma takiej władzy, nie jest królem. I wczoraj już prezydent Trump zmienił front, powiedział, że jego rząd wyda zalecenia, wyda wytyczne. Natomiast ostateczną decyzję w sprawie poluzowania tych restrykcji będą podejmować gubernatorzy poszczególnych stanów. Tam, gdzie uznają, że można je poluzować, to zrobią. Tam, gdzie nie, no to będą nadal one obowiązywać. Chciałem tak dodać tylko, że w niektórych stanach jest bardzo duże niezadowolenie mieszkańców spowodowane tymi restrykcjami. Dzisiaj w Michigan, w Detroit będą protesty mieszkańców, kierowców przeciwko, bo tam chyba jedne z najostrzejszych przepisów dotyczących kwarantanny wprowadzono. Gubernator tego stanu mniej więcej tydzień temu zaostrzyła je do tego stopnia, że do własnych domków letniskowych mieszkańcy Michigan nie mogą wyjechać, nie mogą używać motorówek. Dodatkowe ograniczenia dotyczące sklepów. No i dzisiaj ma być w Michigan protest. Jest taka akcja na Facebooku prowadzona przeciwko gubernator stanu Michigan. Ponad 200 tysięcy osób żąda jej dymisji, także te ostre restrykcje, tam gdzie one są męczące dla Amerykanów, a u niektórych, tak jak mówiłem, wywołują sprzeciw. Boję się, że tak zwany powrót do normalności nie będzie taki oczywisty, szybki, że na długo nasze życie po prostu się zmieni. Morgan Stanley przewiduje, że epidemia w Stanach wróci pod koniec roku, a kluczowe dla przyszłości będzie wynalezienie szczepionki. Politycy liczą się z takim scenariuszem? No, zależy którzy. Myślę, że wszyscy mają świadomość, że albo prawie wszyscy, że nie będą że nie będzie łatwo. Jeszcze niedawno prezydent Trump miał nadzieję, wyrażał przekonanie i zapewniał nawet, że to jest taki chwilowy kryzys, załamanie i jak ono przejdzie, to gospodarka ruszy i wszystko wróci do normy, a nawet giełda pójdzie bardziej w górę niż była. Jest sporo wątpliwości w tej chwili, czy taki scenariusz uda się zrealizować. Eksperci mówią, szczególnie patrząc na dane dotyczące tego, jak szybko przenosi się ten koronawirus, są wątpliwości, że te dane, które początkowo podawała, czy Światowa Organizacja Zdrowia, czy Chiny, że jednak one były zaniżone, że wirus jest, jeśli chodzi o zaraźliwość, dużo groźniejszy. Więc większość ekspertów i część polityków mówi już o tym, że jeśli ten najgroźniejszy moment minie pod koniec kwietnia, może w maju i uda się opanować ten szczyt epidemii, to potem będziemy mieli do czynienia ze swego rodzaju tańcem, jak mówią eksperci, że te restrykcje będą poluzowywane, a potem śruba będzie dokręcana, jeżeli okaże się, że gdzieś pojawiają się ogniska epidemii, czyli że będzie to takie poszukiwanie takiego balansu, żeby jednak ta gospodarka działała, ale żeby nie doszło do kolejnej fali, co będzie bardzo trudne, czego nigdy wcześniej w historii nie robiono i co będzie kolejnym zbiorowym eksperymentem, jeśli chodzi o zarządzanie i zdrowiem, i gospodarką. No i tak będzie nie tylko w Stanach, ale w wielu krajach, we wszystkich krajach świata. Z Waszyngtonu. Marek Wałkuski, dziękuję, pozdrawiam pana. Dziękuję. 8 minut pozostało do 16. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel. To Aretha Franklin. Panie Wojciechu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się króciutko odnieść tylko w sprawie tej ręki rynku, która miała tutaj wszystko uzasadniać. Każdy wzrost towarów, zwłaszcza tych medycznych, skoro brakuje, to oczywiście cena musi rosnąć. No, musi rosnąć, ale musi być ten wzrost czymś uzasadniony, inaczej jest to czysta spekulacja. No. Gdybyśmy chcieli podnieść ceny usług świadczonych przez te gałęzie, które są przemknięte, mechanicy, kierowcy na przykład, którzy też częściowo nie pracują, choćby i lekarze, licząc, że skoro jakby jest duża niska podaż, a bardzo duży popyt, bo ludzie mają więcej czasu, chętnie się leczą, to kończąc, gdyby podnieść cenę usług świadczonych w tych otwartych gabinetach kilkanaście razy, to też wszyscy byś to zaakceptowali? Mam wrażenie, panie Wojciechu, że za chwilę w związku z ogromną podażą problem tych cen maseczek po prostu zniknie. 7 trójek na początku, 22. Aretha Franklin, 5 minut pozostało do 16. The world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love. Everyone, for everyone,